احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون وَكُسَنَّيْنِي وَلِيُظْلِمُوا نَوَكَزَاوَ نَهَاوَ وَلِيُقُوَّ كِوَابُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ بَدَالَ يَا مُنْيَزِي مُنْغُو وَأُنْغُزَيْنِي نِجِيَ جَهَنَّمَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ نَوَسِمَامِشَنِي حَقِيقَة هَاوَ وَتَسَائِلِوَا ما لكم لا تناصرون منانيني مبونا همسايدياني بل هم اليوم مستسلمون بل هي ليو وتسلموا امري واقبل بعضهم على بعض يتساءلون وتكابليانا واو كو واو كوليزانا قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين وتسمع وحقيقه nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وتسمع بل nyinyi wenyewe hamkuwa waumini وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين سيسي hatukuwa na mamlaka juu yenu bali nyinyi wenyewe mlikuwa wapotofu فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون basi hukumu ya Mola wenu mlezi imekwisha tuthibitikia hakika bila shaka tutaonja tu adhabu فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ Tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Basi wao kwa hakika siku hiyo watashirikiana katika adhabu pamoja إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ Hivyo, ndivyo tutakavyowafanyia wakosefu. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Wao walipokuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah, hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu tu, wakijivuna. Wa yakuluna a inna latariku alihatina lishairin majnun Na wakisema, hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mtunga mashairi mwenda wazimu Bal jaa bil haki wa saddaka al mursalin Bali huyu amekuja kwa haki na amewasadikisha mitume Innakum ladhaiqul adhabil alim Hakika nyinyi bila shaka mtaionja adhabu chungu Wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun Wala hamlipu ila hayo mliokuwa mkiyafanya Illa ibadallahi almukhlasin Isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliohitariwa Ulaika lahum rizqun ma'lum Hao ndio watakaopata riziki maalum Fawakihu wa hum mukramun Matunda nao wataheshimiwa Fi jannatin na'im Katika bustani za neema Ala sururin mutakabilin Wako juu ya viti wamekabiliana Yutafu alayhim bikasim min ma'in Wanazungushiwa kikombe chenye kinywaji cha chemchem Baydha aladhatin lisharibin Kinywaji cheupe kitamu kwa wanywao La fiha ghawlu wala hum anha yunzafun Hakina madhara wala hakiwaleweshi Wa indahum kasiratu tarfi'in Na watakuwa nao wanawake wenye macho ya staha mazuri